To apteki po żel do higieny intymnej Iladian, taki specjalny dla dziewczynek. A nie mogę używać twojego? A używasz szamponu dla dorosłych czy dla dzieci? Dla dzieci, bo nie szczypie w oczy. A pastę do zębów? Też dla dzieci. No właśnie, dlatego żel do higieny intymnej również powinien być dostosowany do wrażliwej skóry dziecka. Iladian dla dziewczynek od 3 roku życia. Posiada wyjątkowo delikatny skład i pH odpowiednie dla dzieci. Przekonałaś mnie! Iladian dla dziewczynek. Higiena intymna od najmłodszych lat. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 3 kwietnia jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Posłowie zaczęli pracę nad projektem ustawy o dodatkowym świadczeniu emerytalnym. Kilkuset rolników protestuje na placu Zawiszy w Warszawie. Kierowcy utknęli w korkach. W Moskwie nieznani sprawcy napadli na znanego komentatora sportowego. Na początek Sejm, gdzie posłowie zajmują się trzynastką dla emerytów i rencistów. To rządowy projekt ustawy o dodatkowym świadczeniu emerytalnym. Zgodnie z zapisami uprawnionych będzie prawie 10 milionów osób. Emerytalna trzynastka wyniesie 1100 zł brutto. W Sejmie jest nasza reporterka Małgorzata Naukowicz. Dzień dobry. Powiedz, jak szybko przepisy mogą być przyjęte przez parlament? No to zanim powiem, jak szybko zostaną te przepisy przyjęte, to jeszcze tylko powiem, że po 1 maja do rąk emerytów każdego emeryta i rencisty trafi 880 zł i 25 groszy, a koszt sfinansowania tych dodatkowych emerytur ma wynieść 10 miliardów 800 milionów złotych. Projekt prezentował w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. Jak mówił, Emerytura Plus to realizacja tak zwanej nowej piątki Prawa i Sprawiedliwości. Podkreślał, że jego rząd chce ulżyć emerytom oraz by było stać ich na więcej. Chcemy poprzez to wzmocnienie finansowe zagwarantować, żeby jesień, która potrafi być piękną porą roku, pełną najrozmaitszych barw, żeby była jesienią życia pełną pięknych barw dla naszych emerytów. Żeby była taką porą życia, gdzie emeryci również potrafią rozwijać skrzydła. I te zasoby finansowe, które przeznaczamy, mają im to ułatwić. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska mówiła, kto skorzysta ze świadczenia. Podkreśliła, że otrzymają je wszyscy emeryci i renciści, którzy są zarówno ubezpieczeni w ZUS-ie, jak i w KRUS-ie. W przypadku świadczeń wypłacanych przez ZUS będzie miało to zastosowanie w przypadku 5 milionów 740 tysięcy emerytur, 1 230 tysięcy rent rodzinnych, 753 rencistów, którzy pobierają to świadczenia z tytułu niezdolności do pracy. Otrzymają to świadczenie ci, którzy mają nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Minister Rafalska dodała, że świadczenia otrzymają też ci, którzy pobierają emerytury pomostowe. Powiedziała też, że w przypadku KRUS-u pieniądze dostanie 901 tysięcy emerytów. No i wracając do pytania o 13. projektem ustawy Emerytura Plus ma się zająć Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, a na 18. zaplanowano drugie czytanie rządowego projektu. Na Sejmu mówiła Małgorzata Naukowicz. Od 8 rano kilkuset rolników z Agrounii z całego kraju protestuje na placu Zawiszy w Warszawie. Manifestacja została zorganizowana przez organizację Agrounia i potrwa kilka godzin. Warszawiacy muszą liczyć się z licznymi utrudnieniami w centrum miasta. Jeszcze przed 8 rano zablokowano ruch na placu Zawiszy. Rolnicy ustawili się na rondzie. Przez pierwszą godzinę protestu wyły syreny. Manifestanci twierdzą, że polskie rolnictwo jest w słabej kondycji, a produkcja w wielu branżach się nie opłaca. Wśród ich postulatów są m.in. znakowanie żywności w Polsce flagą bądź innym znakiem graficznym, a także ograniczenie napływu towarów z zagranicy. Z kolei Ministerstwo Rolnictwa utrzymuje, że każdy może protestować, ale na ulicy nie wypracowuje się rozwiązań. Takie mogą być wynegocjowane przy stole podczas rozmowy, w tym w ramach porozumienia rolniczego. Utrudnienia potrwają do około godziny 16. Wiele tramwajów i autobusów kursujących w centrum skierowano na objazdy. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Skarb Państwa, minister kultury i dziedzictwa narodowego ma wypłacić Fundacji Malta 300 tysięcy złotych wraz z odsetkami, orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie. Wyrok jest nieprawomocny. Pozew złożyła Fundacja Malta, która organizuje Malta Festiwal Poznań w związku z niewypłaceniem przez resort kultury dotacji na organizację festiwalu w 2017 roku. Sędzia Jacek Bajak uzasadniał, że sprawa dotyczyła zobowiązania kontraktowego i w ocenie sądu zapisy umowy nie dawały podstawy do odmowy wypłaty świadczenia, do którego zobowiązał się minister. Z umowy nie wynikały jakiekolwiek podstawy do odmowy zapłaty, jedynie sąd uznał, że paragraf 17 umowy dawał w szczególnych przypadkach możliwość zmniejszenia należnego świadczenia w razie zmniejszenia się środków zgromadzonych na funduszu celowym, ale strona pozwana nie wykazała, aby takie okoliczności miały miejsce.

zespół Koma i utwór Wędrówka to nasza piosenka dnia. Kibicujemy jak zwykle zespołowi Koma. Płyty Justyny Steczkowskiej i Maria Magdalena otrzymują od nas pan Jacek z Torunia, pan Piotr z Rybnika i pani Magdalena z miejscowości Rotmanka. Teraz na nowe nagranie zespołu The Black Keys. What I always hear when you sigh. Never in my word land could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves, bill and coo, when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I'd cry on my pillow if you should tell me farewell and goodbye. Lullaby a birdland, whisper low, kiss me sweet and we'll go. Flying high in birdland, high in the sky up above, all because we're in Oczywiście nie był zespół The Black Keys, on będzie za chwilę. Natomiast przepięknie zaśpiewała nam Sarah Vaughan. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj 29. rocznica dnia, w którym nas opuściła i przepłynęła na drugi brzeg z tekstu Lullaby of Berlant. Tak zatytułowana była ta piosenka. Pochodzi z przepięknej płyty wydanej w roku nagranej w 1954 roku. Płyty nagranej wspólnie z Cliffordem Strębaczem, Cliffordem Brownem. W 1999 roku krążek ten trafił do Grammy Hall of Fame, a portal AllMusic tak napisał o tym albumie. Vaughan prezentuje tu głos na najwyższym poziomie w całej swojej

The Black Keys, najnowszy album, się zbliża bardzo szybko. Jest 21 minut po 11. I muszę teraz tutaj z Państwem się podzielić jedną informacją, tylko muszę znaleźć... O, jest. Po komercyjnym sukcesie filmu Bohemian Rhapsody o Freddie Mercurym i zespole Queen wydaje się, że Rocketman, filmowa opowieść o Eltonie Johnie, jest skazana na sukces. Do premiery pozostały jeszcze 2 miesiące, ale pierwsze próbki wokalnych możliwości od twórcy głównej roli, Tyrona Egertona, już poznaliśmy. Więcej o tym Katarzyna Borowiecka. Tak Taron Egerton brzmiał na oscarowym przyjęciu Eltona Johna. Rzeczywiście, życie pisze najbardziej niespodziewane scenariusze. Taron Egerton, młody walijski aktor, ma na koncie i rolę Robin Hooda, i wzruszający występ w filmie Testament młodości o traumie pokolenia wchodzącego w dorosłość u progu I wojny światowej. Ale zanim pojawił się na planie Rocketmana, jego zawodowa ścieżka dwa razy przecięła się ze ścieżką Eltona Johna. W animacji Sing użyczył głosu marzącemu o karierze wokalnej gorylowi Johnemu, który wykonywał między innymi ten utwór. Już wtedy Edgerton udowodnił, że umie śpiewać, a z samym Eltonem Johnem spotkał się na planie drugiej części filmu Kingsman o tajnej siatce szpiegowskiej. Tutaj śpiewał Elton. Taron Egerton, zdaniem samego Eltona Johna, świetnie sobie radzi śpiewając jego piosenki. Przypomnijmy też, że nie jest pierwszym aktorem, który występując w filmie biograficznym o gwieździe muzyki zdecydował się na taki śmiały ruch. Śpiewał Val Kilmer w filmie The Doors. Śpiewali Reese Witherspoon i Joaquin Phoenix w Spacerze po linie. Tańczył i trochę śpiewał także Chadwick Boseman w biografii Jamesa Browna. Taron Egerton mówi w wywiadach o wsparciu, jakie dostał od Eltona Johna, który razem z mężem jest także współproducentem filmu, i o zielonym świetle na pokazanie tej ciemniejszej strony swojego bohatera. A Elton John podobno nie miał tajemnic i pozwolił twórcom na wiele. Co bardziej niesie filmy biograficzne o ikonach sceny? Historie czy piosenki, które znamy i kochamy? Na to pytanie próbowaliśmy sobie odpowiedzieć po seansach Bohemian Rhapsody, a Rocketman, jak wynika z zapowiedzi i opowieści Tarona Egertona, nie jest typowym filmem biograficznym. Jest raczej musicalową fantazją, w której piosenki Eltona Johna są użyte jako ilustracja najważniejszych momentów jego życia. It's a little bit funny, this feeling inside. W filmie pojawią się także Jamie Bell jako Bernie Taupin, autor tekstów, Richard Madden jako menadżer Eltona Johna, John Reed, i Bryce Dallas Howard jako matka artysty. My name is... Reggie! Reginald Dwight. Reginald. Czyje życie opowiedziane piosenkami chcielibyśmy jeszcze zobaczyć na ekranie? Jest szansa na to, że wkrótce zobaczymy na przykład pierwszą podróż Davida Bowie do Stanów. To tam znalazł inspirację dla swojego alter ego i narodził się Ziggy Stardust. Stardust, taki właśnie tytuł ma nosić film z Johnem Flynnem w roli głównej, choć syn Bowiego, Duncan Jones, zapowiedział, że nie udzieli twórcom praw do użycia muzyki ojca. Dobra, kogo masz na myśli? No ja, Magik i ty. Także w polskim kinie czekamy na kolejne muzyczne biografie. Od jakiegoś czasu zapowiadany jest film fabularny o Violetcie Villas. Ale z pewnością jeszcze kilka wielkich nazwisk przychodzi nam od razu do głowy. Takich nazwisk, których filmowe biografie mogłyby stanąć na półce obok Skazanego na bluesa i Jesteś Bogiem. I'm thinking of changing my name to Elton. Na razie czekamy na muzyczną fantazję o Eltonie Johnie, a polska premiera filmu Rocketman przewidziana jest na 7 czerwca. Bardzo dziękujemy. Katarzyna Borowiecka przygotowała materiał o filmie Rocketman. Powiem szczerze, jako wielki fan Eltona bardzo, bardzo czekam na ten film. W pewnym momencie Kasia użyła takiego zwrotu o tym, że film jest taki bajkowy i przypomniała mi się rola Eltona w filmie Kingsman Złoty Krąg. Nie wiem, czy państwo widzieli ten film. Nie jest to najmądrzejszy obraz, jaki w życiu widziałem, ale sam Elton jest tam po prostu doskonale, zwłaszcza kiedy wciela się w postać wojownika kung fu. No, tak bywa. No więc teraz niech nam pięknie zaśpiewa. Elton John, polecam państwu teledysk do tej piosenki i zwłaszcza strój Eltona, no i jego niesamowite buty. Sprawdziłem, w jakich przyszedł redaktor Margański. Nie, nie ma takich. Pokażę redaktorowi Margańskiemu. Takie buty Elton John ma w tym teledysku. Piękna koturna, piękna koturna. Tak, takie biało-czerwone barwy i z boku napis E i na drugim J, na drugim bucie. Ale te wysokie podeszwy wracają, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Młodzież coraz częściej pomyka właśnie w tym. Nie jestem młodzieżą i wchodzę, że tak powiem. Ty jesteś starodzieżą. Tak, starodzieżą jestem. Ten głos oznacza, że w studiu, że minęła gdzieś 11:30 i w studiu jest redaktor Margański. Nauka słuchania. Michał Margański, oczywiście, tak jak... Starodzież również, starodzież. Bond, James Bond. W Festiwal Tauron Nowa Muzyka już niebawem, bo za 2,5 miesiąca. W przyszłym tygodniu właśnie o tej porze ogłosimy kolejną gwiazdę, która wystąpi w tym roku w Katowicach. Dziś jednak trochę za sprawą wspomnień i tych występów, gdzie dochodziło do połączenia filharmoników i elektroników, proponuję, żebyśmy sięgnęli do słownika. Jak Państwo być może pamiętają, w historii festiwalu pojawił się na przykład Chili Gonzalez, który zagrał wspólnie z orkiestrą AUXO Marka Mosia. AUXO grała też z Prefuse'em czy Jaga Jazzist. W zeszłym roku orkiestra Nospru wystąpiła z Carlem Craigiem, wcześniej z Jeffem Millsem. Fenomenalnie również wykonała muzykę Williama Basińskiego. I za każdym razem, przyznam, zastanawiam się, jak można określić ów skład filharmoników. Na czym polega różnica między orkiestrą kameralną i orkiestrą symfoniczną? Czy chodzi tylko i wyłącznie o liczbę muzyków? W istocie chodzi o wielkość. Mówi Andrzej Sułek, szef redakcji muzycznej programu drugiego Polskiego Radia. Nazwa wskazuje, że jedna orkiestra to jest orkiestra, która ma grać w niedużych wnętrzach, kameralna, czyli taka salonowa. Natomiast symfoniczna to jest ta, która ma wypełnić wielką salę koncertową. Dwie rzeczy się z tym wiążą. Po pierwsze liczba muzyków, po drugie jakie instrumenty w tych orkiestrach się pojawiają, po trzecie jaki grają repertuar. Patrząc na rzecz historycznie, wszystko się zaczynało od małych składów, od małych orkiestr. Orkiestry, jakimi dysponowali Bach, Händel, to były orkiestry w składzie, który dziś określilibyśmy jako kameralny. Zespoły, w których dominującą rolę odgrywały smyczki, dodatkowo wzbogacane pojedynczymi instrumentami dętymi. Podobnymi orkiestrami dysponowali klasycy Mozart, Haydn. Dopiero Beethoven zaczął ten skład orkiestry rozbudowywać i dopiero od czasów symfonii Beethovena, czyli od powiedzmy początków drugiej dekady XIX wieku, zaczyna powstawać coś, co staje się zalążkiem współczesnej orkiestry symfonicznej. To wiąże się z jednej strony z powielaniem, dublowaniem, zwielokrotnianiem pulpitów w instrumentach smyczkowych, ale także z powiększaniem składu i coraz gęstszą obecnością instrumentów dętych. Tych instrumentów dętych jest coraz więcej, wymyśla się nowe. One są też unowocześniane, mają coraz większe możliwości gry wirtuozowskiej. Są coraz bardziej atrakcyjne dla kompozytorów, więc się ich dosadza do tej orkiestry coraz więcej. I poczynając od Beethovena, poprzez Brahmsa, tych późnych romantyków i postromantyków, takich jak Ryszard Strauss, potem Sergiusz Rachmaninow, te orkiestry puchną, a do tego jeszcze rosną sale. Powiększają się sale koncertowe, które trzeba wypełnić coraz większym dźwiękiem, coraz większym brzmieniem. To już nie jest granie dla publiczności pałacowych, dworskich, tylko to jest granie dla publiczności liczonej w tysiącach w wielkich, specjalnie do tego celu budowanych salach koncertowych. Mieszczaństwo chce słuchać muzyki, trzeba im to dać. Trzeba wypełnić te sale brzmieniem. Stąd rozwój orkiestr symfonicznych w końcu XIX wieku i ich absolutna dominacja w wieku XX. Co nie oznacza, że orkiestry kameralne straciły rację bytu. One nadal istnieją. Często są to orkiestry o bardzo wyrafinowanym poziomie artystycznym, tworzone z muzyków, którzy rzeczywiście mają pasję grania, bo orkiestry symfoniczne to są często orkiestry mocno zetatyzowane. Tam nierzadko większą rolę odgrywają związki zawodowe niż dyrygent. Natomiast w orkiestrach kameralnych ten etos gry, muzyka często jest na dużo wyższym poziomie, ponieważ tam jest większa odpowiedzialność za brzmienie każdego uczestnika tego zespołu. I zazwyczaj jest tak, że orkiestra kameralna składa się z kilkunastu osób grających w składzie podstawowym na instrumentach smyczkowych, do których w miarę potrzeby do tych symfonii Mozarta, Haydna bądź współczesnych dzieł pisanych z premedytacją na zespół kameralny doangażowuje się pojedyncze instrumenty, dęte, perkusje, to co jest niezbędne z punktu widzenia partytury. Czyli ta liczba kilkunastu muzyków może być naszą, powiedzmy, cezurą i rozgraniczeniem między kameralną a symfoniczną? Tak. Orkiestra kameralna nie powinna w swoim składzie podstawowym przekraczać, powiedzmy, 20 paru osób, ale kilkanaście to już jest wystarczająco. Natomiast orkiestra symfoniczna od 40 do przeszło 100 jest standardem we współczesnych salach filharmonicznych. Zatem podsumujmy. Przede wszystkim chodzi właśnie o liczbę. Kilkanaście do maksymalnie 20 kilku osób na scenie to orkiestra kameralna, a w przedziale od 40 do 100 osób to już orkiestra symfoniczna. I na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania przyniosłem mojego, no, fantastycznego świra. Mówię mojego, bo go bardzo lubię. Biorę go często do serducha i podziwiam, co tylko tam, jaką tylko nową płytę nagrywa albo co robi. Fenomenalna postać, chodzi o Chili Gonzaleza, Gonza tak zwanego, który w roku 2011 opublikował świetną płytę zrealizowaną, nagraną właśnie z orkiestrą

listy w sprawie Rolling Stonesów. Okazało się, że nie zawiodłem się na Państwa. Kolejna rzecz to dziękuję za wszystkie maile w sprawie meczu Manchester United-Barcelona. Powstrzymam się od komentarza. Państwo sami wiedzą, czym to grozi, czyli prognozowanie wyników różnych spotkań piłkarskich. Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Hirek Wrona przygotowali dzisiejszy program do południa, a rozpoczęliśmy go Rolling Stonesami i nagraniem tego samego zespołu kończymy. Do usłyszenia za tydzień. Trójka i wydawnictwo Wielka Litera przedstawiają Janusz Głowacki. Jak być kochanym? Wybrane felietony czyta Piotr Franczewski. Muzyka Olena Leonenko-Głowacka. Absurd czy rzeczywistość? Czy pojęcie teatru absurdu ma jeszcze w ogóle jakiś sens? Czy sztuki Becketta i Ionesco nie brzmią dziś aby całkiem naturalistycznie? Parę tygodni temu pojechałem do Polski. Po drodze zatrzymałem się w Berlinie. Na Aleksanderplatz spotkałem byłego szekspirowskiego aktora z Warszawy, który ostatnio zarabia pieniądze, sprowadzając z Niemiec do Polski używane samochody. Miałem podbite oko, rękę na temblaku i poradził, żebyśmy rozmawiali po angielsku. Parę dni temu, tuż przed polską granicą, kilku podstarzałych skinheadów, koło 40, wyciągnęło go z turkusowego BMW rocznik 79, okradło, pobiło i zostawiło na szosie. Zaprosiłem go na drinka i zacząłem pocieszać, ale mrugnął, że wszystko jest już w porządku. Właśnie nawiązał kontakt z bardzo wpływowym odłamem berlińsko-moskiewskiej mafii i zamówił dla siebie budzący ogólny szacunek dokumenty. Dowód, że jego matka była Volksdeutschką, a ojciec służył w SS. Żartujesz, powiedziałem z niedowierzaniem. Ja wiem, pokiwał głową. Tego ojca w SS to jest szalenie trudno załatwić, bo to są najbardziej poszukiwane papiery, ale obiecali mi w najgorszym razie Wehrmacht. Zaraz za przejściem granicznym w Słubicach wpadłem na nieoficjalny obóz uchodźców. Rumuni, Rosjanie, emigranci z byłej Jugosławii. Ci ludzie wierzą już tylko w ucieczkę. Ucieczkę od strachu, oszalałego nacjonalizmu, przestępczości i nędzy. Spóźnili się. Niemcy znudzeni kompleksami winy zamknęli granicę. Ale ci ludzie nie mają dokąd wracać. Czekają, jak w teatrze Becketta. Niezupełnie. Między nimi krążą członkowie mafii, wysłannicy nadziei. Cena za przekroczenie granicy wynosi $100. Niektórzy mafiozo, najbardziej ludzcy, zgadzają się od czasu do czasu przyjąć od matek, córek i sióstr, albo wszystkich razem, równowartość w naturze. Trzy siostry z Rumunii, trzy siostry z Rosji, czy będą miały szczęście i przedostaną się na drugi brzeg rzeki? Czy ich marzenia spełnią się i znajdą miejsce w płonących coraz częściej domach dla uchodźców? A gdzieś daleko na Pacyfiku, dobrze schowane pod pokładem chińskiego statku, marzą o karierze prostytutek w Chinatown trzy siostry z Pekinu. Dwaj bohaterowie mojej sztuki, Antygona w Nowym Jorku. Były malarz, Żyd z Petersburga i mały cwaniaczek z Polski mieli szczęście. Udało im się dotrzeć aż na Manhattan. Na nic więcej nie starczyło im już sił. Zamieszkali w Tompkins Square Park. To będzie ich ostatni adres. Niezupełnie, bo policja przystępuje właśnie do oczyszczania parku. Ale zanim to się stanie, bezdomna Portorykanka płaci im niecałe $20 za wykradzenie z Pottersfield zwłok jej ukochanego. Chce pogrzebać go wśród swoich w parku. Przez pomyłkę przytaszczyli niewłaściwe ciało, ale nikt niczego nie zauważył i pogrzeb się odbył. Parę dni temu byłem w Tompkins Square Park, gdzie znowu zaczynają zbierać się bezdomni. Fragmenty mojej sztuki drukował Nowy Dziennik. Jeden z bezdomnych Polaków wziął mnie na bok i zapytał: a skąd wiedziałeś, żeśmy tu kogoś zakopali? Wytrzeszczyłem oczy. Kłamał? Nie kłamał? Specjalista od Szekspira, Ionesco i Becketta, Jan Kot, zasugerował ostatnio, żeby termin teatr absurdu zastąpić znacznie lepiej pasującym do naszej rzeczywistości określeniem teatr nowego realizmu. Parę miesięcy temu na Placu Trzech Krzyży w Warszawie spotkałem eksperta od realizmu socjalistycznego, byłego krytyka teatralnego z Trybuny Ludu. Po premierze każdej sztuki z drżeniem otwierałem jego gazetę, czytałem recenzję i oddychałem z ulgą. Znowu się udało. Zmiażdżył mnie kompletnie. Nie mogło być lepszej reklamy. Następnego dnia przed teatrem ustawiała się kolejka widzów. Po północy w duszy komunistycznego krytyka na miejsce Marksa wpychał się Dostojewski. Krytyk przychodził do Spatifu, knajpy, w której pili sfrustrowani artyści, i plącząc się między stolikami wyznawał: Boże, jaka ja jestem straszna świnia. Błagam was, naplujcie mi w twarz. Zapytałem go, czy nadal pisze o teatrze. Po co? Zdziwił się. Przez całe życie walczyłem z komunizmem. Skoro go już obaliliśmy, nie ma sensu dalej pisać. Teraz niepokoi mnie tylko to, że pieniądze z Zachodu, przeznaczone na rozwój demokracji, przejmowane są przez byłych komunistów. Wsiadł do nowiutkiego Mercedesa, pokazał mi znak zwycięstwa i odjechał. Kiedy wyjeżdżałem z Polski kilkanaście lat temu, pisanie, czytanie i chodzenie do teatru było głównie formą działalności antykomunistycznej. Trzeba przyznać, że widzowie dawali dramaturgom wielki kredyt. Wystarczyło napisać, że bohater zdradza żonę, jest homoseksualistą albo garbusem, a już wszyscy w teatrze wiedzieli, że winni są komuniści i nagradzali autora burzą oklasków za odwagę. Dziś teatry zamykają się jeden za drugim. Książki, dla zdobycia których ludzie ryzykowali aresztowanie, tysiącami zalegają magazyny. Kolejno bankrutują literackie tygodniki. Wszędzie książki Harlekina i filmy Schwarzeneggera i Stallona. Dyrektor Ateneum, Janusz Warmiński, powiedział mi, że nawet przy całkowicie sprzedanej widowni teatr traci pieniądze. Jedyne, co się opłaca, to nie grać w ogóle. Koszta produkcji podskoczyły do tego stopnia, że ceny biletów powinny wzrosnąć trzykrotnie. Ale do teatru chodzą głównie studenci i nauczyciele, którzy ledwo wiążą koniec z końcem. Najgorsze, że nie ma cenzury, narzekał mój kolega dramaturg. Jak wszystko wolno, to się odechciewa pisać. Przez Warszawę przebiega szlak wielkiej ucieczki. Przed salonami Mercedesa i Forda pojawili się bezdomni. Parę miesięcy temu przyglądałem się im z Piotrem Frączewskim grającym w mojej Antygonie alkoholika Pchełkę. Właściwie twoja sztuka równie dobrze mogłaby się rozgrywać w Warszawie, powiedział Piotrek. Bohaterami mogliby być Rumuni, Cyganie, Chorwaci. To w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Pewnie, że nie ma, powiedziałem. Okazało się, że dla niektórych ma. Pewien znany pisarz i poeta obraził się na mnie w imieniu Polski i napisał, że bezdomny Polak w mojej sztuce stoi moralnie niżej od bezdomnej Portorykanki i bezdomnego rosyjskiego Żyda. W związku z tym uznał sztukę za antypolską i napisaną koniunkturalnie pod gust antypolskich kół na Zachodzie. Na szczęście mój honor jako polskiego patrioty uratował pewien amerykański producent teatralny. Twoja sztuka jest świetna, ale niestety antyamerykańska, powiedział. Jest za pesymistyczna. Twoi bohaterowie nie wierzą w sukces. Szkoda, bo jest w tej historii duży potencjał. Dlaczego nie napiszesz czegoś bardziej realistycznego? Piotr Frączewski czyta wybrane felietony Janusza Głowackiego z tomu Jak być kochanym. Muzyka Olena Leonenko-Głowacka. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku około 11:50. Autopromocja.